สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่490เรื่องพระวาทะ7ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนพระวาทะที่2บนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่23พระธรรมลูกาบทที่23ข้อ39จนถึงข้อที่43โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้อ่านไปนั้นทำให้เราเห็นถึงพระวาทะที่สองพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานวาทะที่สองกำลังพูดกับโจรที่กลับใจมีคนถามผมว่าทำไมรู้ว่าโจรกลับใจในข้อที่40ครับเราจะเห็นว่าโจรที่กลับใจนั้นเขากำลังห้ามปรามโจรอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้อีกข้างหนึ่งโจรที่เป็นผู้ร้ายถูกตรึงไว้พูดเหยียดหยามพระเยซูพูดว่าท่านเป็นพระคริสต์เหรอจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดโจรคนที่ได้รับความรอดนั้นโจรคนที่ได้รับการอภัยโทษจากพระเยซูก็ห้ามปรามเขาบอกว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทําแต่ท่านผู้นี้หมายถึงพระเยซูครับหาได้กระทําผิดประการใดไม่นี่คือสิ่งที่โจรแสดงถึงการกลับใจเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกนี้เพื่อยอมสิ้นพระชนแทนคนบาปก็คือพวกเขาและพวกเราคุณและผมเป็นคนบาปทั้งสิ้นพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายแทนเราและด้วยเหตุนี้เองคนนั้นก็เลยทูลขอพระเยซูว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรครับก็คือเป็นที่อยู่ของคนที่ได้รับความรอดนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเองพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่าคนที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนกำลังได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสถึงกระนั้นก็ดีพระเยซูยังทรงรักคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วกลับใจใหม่ไม่อยากอยู่ในความบาปความชั่วอีกต่อไปไม่อยากอยู่ในการพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นมีอุปสรรคตัวเองนั้นอ่อนแอตัวเองนั้นพึ่งพาไม่ได้แล้วด้วยเหตุนี้เองผู้ที่พึ่งพาในพระเจ้าพระเยซูนั้นเขาจะได้รับความรอดและนี่คือคำสัญญาที่มีมาถึงเราในทุกวันนี้ใครก็ตามที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูเขาจะได้อยู่กับพระเยซูในเมืองบรมสุขเกษมนั่นก็คือสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับการตึงบนไม้กางเขนทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดความบาปให้รอดพ้นจากความทุกข์ให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้มนุษย์นั้น เสื่อมลงเรื่อยๆพระเจ้ากำลังพลิกฟื้นชีวิตของมนุษย์ความรอดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเป็นความเชื่อชนิดที่เรียกว่าความเชื่อศรัทธาเมื่อเราเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะได้รับความรอดตามพระสัญญาง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเพียงแต่มีความศรัทธาในพระองค์ตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ตลอดไปเพียงแต่แค่เราสารภาพความผิดยอมรับว่าเราเป็นคนผิดคนบาปเพียงแต่แค่เราขอการอภัยโทษจากพระเจ้าจากพระเยซูเท่านั้นแหละครับเราก็จะสามารถที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้และเมื่ออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราก็จะได้รับการบังเกิดใหม่กลายเป็นคนใหม่ครับเมื่อเราเป็นคนใหม่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราติดตามพระเยซูตลอดชีวิตในที่สุดหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปชีวิตนิรันดร์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเป็นของพวกเราอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาและด้วยเหตุนี้เกิดขึ้นจริงกับโจรบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับเขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครในที่สุดเขากลับใจครับกลับใจรับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เสด็จเข้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเถิดนี่คือคำอธิษฐานต่อพระเยซูที่ถ่อมใจถ่อมตัวครับนี่คือคำอธิษฐานที่มีต่อพระเยซูที่แสดงให้เห็นถึงการที่เขานั้นกลับใจใหม่อยากจะเป็นลูกของพระเจ้าด้วยวิธีการเช่นนี้ทำให้เรารู้ว่าโจรคนนี้นั้นรอดไม่ได้รอดที่เขาไม่ตายนะครับแต่จิตวิญญาณเขารอดเพราะว่าจิตวิญญาณเขาจะกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเราจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกแล้วแต่เราจะกลับไปสู่พระสวงของพระเจ้าเราจะกลับไปอยู่บนในเมืองบรมสุขเกษมที่ไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ไม่มีความลำบากอีกต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นครูของเราเป็นครูของเราใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสอนใจเราทำให้เรานั้นต้องยึดมั่นอยู่ในความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระสัญญาตามที่พระเยซูได้กล่าวกับคนที่อยู่บนไม้กางเขนก็คือโจรที่กลับใจการกลับใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับโจร2คนที่ถูกตึงไม้กางเขนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับแต่พวกเขาเลือกต่างกันพวกเขาเลือกต่างกันเมื่อพวกเขาเลือกต่างกันเขาก็ต้องได้รับผลของการเลือกด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นความยุติธรรมความเชื่อความศรัทธาในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งการรับรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทรงเชื่อถือได้การที่เรารับรู้ว่าเราจะต้องพึ่งพาพระองค์ได้คงเป็นที่พึ่งของเราเสมอพระองค์ทรงเป็นสหายที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดความเชื่อความศรัทธานั้นคือการแสดงออกถึงการร้องขอความช่วยเหลือคำร้องขอของโจรก็คือขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ชะตากรรมของแม้แต่ผู้ที่ชะตาขาดแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์ได้พี่น้องครับโจรคนหนึ่งวันนี้เราเรียนรู้ครับโจรคนหนึ่งออกจากนรกสู่สวรรค์ชั่วพริบตาเดียวโดยการสำนึกผิดต่อพระเจ้าร้องทูลขอพระเยซูให้ระลึกถึงเขาเขาจึงได้รับการอภัยเพราะฉะนั้นการสำนึกผิดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับเป็นเรื่องของการกลับหลังหันจากความบาปเป็นเรื่องของการที่เขาหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า อย่างจริงใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้มีโอกาสสำนึกกับใจใหม่คริสเตียนเรานั้นมีอุปนิสัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ตลอดเวลาต้องพร้อมที่จะให้พระเจ้าช่วยเหลือเราตลอดเวลาเราพึ่งตัวเองไม่ได้ครับเพราะตัวเองพึ่งไม่ได้เพราะความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังของเราหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน